kilometrów więcej na jednym baku. BP. Kierujemy się Tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. O wolności mówili Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Szef PiSu był na Lubelszczyźnie, a szef Rady Europejskiej w Poznaniu. Więcej patroli wokół szkół. Policja czuwa nad bezpieczeństwem zdających matury. Dziś kolejne egzaminy. Za moich czasów przestępczość VAT-owska nie była pierwszoplanowa, przyznawał przed komisją śledczą były szef MSWiA Grzegorz Schetyna. O wyrównywaniu szans między regionami, o tym, że obecna władza może zmienić Europę i w końcu o wolności, mówił na 3 tygodnie przed eurowyborami prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Uczyńmy wszystko, by ta wolność w Polsce została zachowana i uczyńmy wszystko, by ta wolność, powtarzam, z powrotem wracała do Europy, bo to jest coś, co będzie naprawdę dobrym, najlepszym uczynkiem i to nie tylko dla naszego pokolenia, dojrzałego dziś pokolenia, ale także dla pokoleń następnych. A z kolei Donald Tusk po raz drugi w ostatnich dniach pojawił się na Uniwersytecie w Polsce, tym razem w Poznaniu. Wziął udział w uroczystościach organizowanych w stulecie tamtejszej uczelni. Szef Rady Europejskiej odniósł się do piątkowego przemówienia redaktora pisma Liberté Leszka Jażdżewskiego, który krytykował Kościół w Polsce. Mówił m.in., że wyparł się on Chrystusa i Ewangelii. Reakcję na te słowa Tusk nazwał polityczną gorączką. W tym kontekście pytał o wolność. Kluczowe dzisiaj pytanie brzmi, ile wolności na polskich uczelniach? Uniwersytety pragną realizować w pełni tę tak zwaną trzecią misję. Misję organizowania ludzi o różnych poglądach i udzielania im także gościny i możliwości, aby te różne, nie zawsze pasujące innym poglądy wygłaszać. Rzecznik Episkopatu skrytykował wystąpienie Jażdżewskiego, oceniając, że to przejaw nienawiści i piętnowania ludzi wierzących. Arcybiskup Stanisław Gądecki, nawiązując do piątkowych wystąpień na Uniwersytecie Warszawskim, ocenił, że uniwersytet nie jest miejscem na uprawianie polityki. Więcej patroli wokół szkół. Policja radzi też plombowanie sal, w których odbywają się egzaminy, bo choć po informacjach o podłożonych bombach większość dyrektorów powstrzymuje się od ewakuacji, to są takie pojedyncze przypadki. Przez całą noc i rano specjalne patrole obserwują szkoły średnie, między innymi w Rzeszowie. Zaangażowane są służby, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, jak również jednostki podległe Ministerstwu Obrony Narodowej, Żandarmeria. Postaramy się, żeby w każdym patrolu bezwzględnie był policjant jako ten wiodący element tego patrolu. Informował komendant miejski policji w Rzeszowie, Bogusław Kania. Prezydent miasta Tadeusz Ferenc podkreśla, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Ci, którzy to czynią, grożą atakami, to są bandyci. Nie zdają sobie z tego sprawy, że młodzi ludzie przed maturami mają ogromne przeżycia, żeby zdać egzaminy, a jeszcze do tego straszy się ich atakami bombowymi. Myślę, że w końcu zostaną ujawnieni i poniosą odpowiednie kary. Dzisiaj młodzi ludzie napiszą matury z języka angielskiego. W czasach, gdy byłem szefem MSWiA, problem przestępczości VAT-owskiej nie był pierwszoplanowy. Urósł dopiero później, mówił przed komisją śledczą lider Platformy Obywatelskiej. Jak dodawał, największej uwagi wymagała wtedy przestępczość związana z obrotem paliwami i akcyzą. Grzegorz Schetyna przez 6 godzin z przerwami odpowiadał na pytania polityków z sejmowej komisji. Pytania do Grzegorza Schetyny dotyczyły m.in. raportu Centralnego Biura Śledczego z 2008 roku w sprawie wyłudzeń podatkowych w sektorze paliw. Przewodniczący Komisji Śledczej Marcin Horała z PiSu mówił, że MSWiA pod kierownictwem Grzegorza Schetyny nie reagowało na przedstawiane wnioski podległych służb mundurowych. Raport przesłał do dwóch innych ministerstw i nawet się nie interesował, co się potem z nim działo, a wiemy, że nic się nie działo. Po zakończeniu przesłuchania były wicepremier, a obecny szef Platformy Obywatelskiej podkreślał, że zjawisko luki podatkowej nie powinno być łączone tylko z okresem rządów jego środowiska politycznego. To nie jest tak, że problemy z VAT-em zaczęły się, kiedy powstał rząd Platformy i PSL-u i skończyły się, kiedy zaczął się rząd PiS. Kolejnym świadkiem, który stawi się przed komisją śledczą, będzie była premier Ewa Kopacz. Jej przesłuchanie zaplanowano na najbliższy wtorek. Michał Fedusio, Polskie Radio. A w serwisie Trójki informacje z zagranicy. Policja aresztowała 17-letniego mężczyznę, który w sklepie w pobliżu Tuluzy na południu Francji przez kilka godzin przetrzymywał 4 kobiety. Właścicielce sklepu, jej córce i dwóm pracowniczkom nic się nie stało. Sprawca sam poprosił o rozmowę z policyjnym negocjatorem. Potem został obezwładniony i zatrzymany. Nie był to atak terrorystyczny. Według wstępnych ustaleń chodziło o napad rabunkowy, który nie powiódł się napastnikowi z jak na razie nieznanych przyczyn. Wiadomo, że był on wpisany do kartotek policyjnych po tym, jak zatrzymano go 15 lutego w trakcie demonstracji tzw. żółtych kamizelek. Miałby wtedy utrzymywać, że jest zbrojnym ramieniem tego ruchu. W kartotekach notowany jest także ze względu na swoje wcześniejsze wykroczenia, jak na przykład kradzieże. Sprawca ma 17 lat. Chłopak zostawił w domu listy, z których wynika, że zrobi wszystko, aby żółte kamizelki zwyciężyły. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz to wszystko, kolejne informacje o 7:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, Michale, o 7:30, za 25 minut. Teraz Michał Olszański. Good morning. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, odrobić trzybramkową stratę i to z kim? Z Barceloną? Wydaje się, że to Mission Impossible, ale jednak piłkarze Liverpoolu ze swoim charyzmatycznym trenerem niczym Tom Cruise zrealizowali genialny plan. I to bez najlepszego snajpera Mo Salaha i bez znakomitego pomocnika Firmino. Tym razem w głównej roli wystąpili Belg i Holender. Po dwa gole strzelili bowiem Divock Origi i Georginio Wijnaldum. A skoro było 4-0, to w finale w Madrycie zagra FC Liverpool. Swoją drogą to jest jakiś taki, wiesz, jak przypomnę sobie ten finał Liverpoolu w zeszłym roku i te dwa straszliwe kiksy bramkarza i takie poczucie, że oni niezasłużenie tak naprawdę dostali baty, to może teraz będzie w tym finale inaczej. Ale Michał, pamiętasz, bo widziałem poprzedni mecz, tak. pierwszy półfinał i rzeczywiście Liverpool zagrał fantastyczny mecz, przegrał 3-0. Tak. Wtedy Jurgen Klopp powiedział, jestem dumny z moich zawodników. Przegrali 3-0. Tym razem nie świetnie. Sądzę, żeby można powiedzieć o Barcelonie, że zagrała dobry mecz. Oni grali bez wiary w sukces. Widać było, że to jest jakiś zespół wczoraj kompletnie nieprzygotowany do tego, co się dzieje na boisku. Oni są, zdaje się, wtedy fantastyczni, kiedy im się dobrze układa. Tymczasem, kiedy wiesz, w 7 minucie stracona bramka, ciśnienie, niesamowita atmosfera na Anfield i się zrobiło. Żal mi Messiego, bo to może oznaczać stratę złotej piłki, bo na pewno jest tym zawodnikiem, który znowu powinien być najlepszym piłkarzem świata, a po tym, co się wczoraj wydarzyło, nie wiem. Wojciech Młynarski śpiewał, ta balladka jest dla tych, co się zapewnie poczuli. Tak jest. Dodajmy, że dziś w drugim półfinale Ajax Amsterdam rywalizuje z Tottenham Hotspur. Przed chwilą rozmawiałem z Filipem, on trzyma kciuki za Ajax, za tych młodych, pełnych entuzjazmu piłkarzy. Nie będzie oglądał, stoi, patrzy teraz. Zobaczymy. W każdym Rozwróć razie się, zobacz, stoi kolejny niesamowity wieczór. Ja myślę, że Tottenham łatwo nie sprzeda skóry i dzisiaj się będzie działo. To teraz Madryt, proszę Państwa, gdzie odbędzie się finał Champions League, ale na razie tam jest dobrze obsadzony turniej tenisowy i świetnie radzi sobie Hubert Hurkacz. Awansował do drugiej rundy po zwycięstwie nad Australijczykiem Alexem de Minaurem. Warunki, które są, sprzyjają mojej grze. Gra się na lekkiej wysokości, więc piłki trochę szybciej latają. Bardzo ważne, że tutaj dałem radę, no i walczę w kolejnej rundzie. Myślę, że to był dobry mecz. Myślę, że mogłem zagrać trochę lepiej, ale dobrze serwowałem i dzięki temu miałem od razu inicjatywę z głębi kortu i łatwiej się grało. Oby tak dalej, teraz Hubert zagra z Francuzem Luką Pouillet, którego Hurkacz w tym sezonie już ograł w Indian Wells. Anwil Włocławek zgodnie z planem wygrał rywalizację ze Stalą Ostrów Wielkopolski i zameldował się w półfinale Mistrzostw Polski Koszykarzy. Po dwóch zwycięstwach u siebie obrońca tytułu wygrał na wyjeździe 105-98. Zdecydowały rzuty za 3 punkty, mówił Kamil Łączyński. Wykonaliśmy super roboty, jestem dumny z chłopaków. Mieliśmy bardzo, bardzo dużo miejsca. Czy Michał Ignerski, czy Szymon Szewczyk, Jarek Zyskowski, który świetnie w tym roku rzuca za 3. No, wydaje się, że takich zawodników nie można odpuszczać, a mieliśmy te pozycje otwarte. Trener nam mówił, że w końcu te trójki zaczną trafiać i będziemy siać po strach. Cieszę się, że to się dzisiaj stało. O grze w półfinale myślą poważnie koszykarze Arki Gdynia, ale muszą zagrać jeszcze jeden mecz. Gdyby pokonali wczoraj w Warszawie Legię, mieliby Final Four, ale to Legia zagrała dobry mecz, wygrała 97-91 i potrzebny będzie 4. mecz. Telekom Veszprem będzie rywalem PGE Vive Kielce w półfinale Ligi Mistrzów. W drugiej półfinałowej parze turnieju Final Four w Kolonii Barcelona zagra z Vardarem Skopje. Mecze półfinałowe 1 czerwca, finał i mecz o trzecie miejsce 2 czerwca. Przypomnę, że Vive gra w Final Four po raz 4. W 2016 roku był triumf i 2 razy trzecie miejsce. Michał, jesteś w szaliku Liverpoolu. Chcesz, żeby ci zrobić zdjęcie? Koniecznie. Dobrze. Chcesz takie zdjęcie, żeby cię było widać, czy no, tylko zarys? Ja rozumiem tę aluzję cienką, ale proszę bardzo, tutaj mikrofon, szalik, żeby wszystko było jasne. Ja miałem nosa wczoraj, bo ja ten szalik wyjąłem z szafki i powiesiłem w naszej redakcji na takim centralnym miejscu. I zobacz, magia działa. Magia działa, tylko napisu nie widać. Musisz troszkę... No to nad głową, o, tak? No teraz proszę bardzo. I pójdzie w świat? Na szalik?

kibiców Liverpoolu oczywiście. Ja w sprawie meczu, bo słabsza postawa Barcelony to była do przewidzenia. Kilka dni temu zremisowali z Jagiellonią Białystok. Co prawda na konsoli grałem ja przeciwko mojemu synowi, ale to już mogło dawać trochę do myślenia. Ale trenerzy, działacze widocznie zekceważyli sobie ten wynik. Dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiamy pana serdecznie. No to był oczywiście jakiś prognostyk. No tak to się kończy. No dobrze. A dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Kłaniamy się. Pytania z kosmosu. Nie o piłce teraz będzie. Dziś pytanie, drogi doktorze, na miarę Einsteina. Otóż pan Paweł pyta, czy możemy stworzyć materię, my. Bo gdyby tak w jednym punkcie przestrzeni skupić odpowiednią ilość energii, no to czy sprawdziłoby się twierdzenie E równa się MC kwadrat? Chociaż nie wygląda mi pan na człowieka, który chciałby teraz odpowiedzieć na pytanie. Nie jestem pewien, nie przypominam sobie, czy wczoraj zapraszałem. Czy ja mogę zaprosić w jedno miejsce? Mówił pan, ale może pan przypomnieć. Tak, chciałem zaprosić na piknik naukowy w najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym. Bardzo, bardzo zapraszam. Będziemy, tak, z Trójką będziemy i z Polskim Radiem będziemy i pytania z kosmosu też będą. Będą. Pan doktor ma występa, więc dobrze, zapraszamy, to najbliższa sobota, ale wracamy do pytania pana Pawła. Czy możemy stworzyć materię? Możemy? Najprościej mówiąc tak, można stworzyć materię. Natomiast na sprawę można spojrzeć z dwóch punktów widzenia. O jakiej materii mówimy? Jeżeli mówimy o poskładaniu czegoś dużego z mniejszych elementów, to oczywiście, że to możemy zrobić i przykładem są organizmy żywe. Na przykład gigantyczne sekwoje, zresztą każde drzewo. W USA jest taka sekwoja, która ma podobno wysokość ponad 115 metrów, czyli w zasadzie jest w połowie tak wysoka jak Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. I ten gigant przez wiele, wiele lat powstawał z bardzo małych elementów. Powstawał z cząsteczek dwutlenku węgla, w zasadzie z tego węgla, który jest w dwutlenku węgla, to przecież jest malutki okruszek materii. No i powstawał z wody, czy woda była potrzebna, to też jest mała cząsteczka. Więc z tych maleńkich klocków powstało coś tak gigantycznego, jak połowa Pałacu Kultury i Nauki. I w zasadzie każdy organizm żywy jest takim wytwórcą materii, w tym sensie, że kolekcjonuje w dłuższej lub krótszej perspektywie bardzo malutkie klocki i składa je w coś dużego, albo tak dużego jak ta sekwoja, albo inne drzewa, albo coś średniego takiego, ale w dobrym kształcie i w dobrym stylu, takiego jak my, drogi redaktorze. No właśnie, tak, w takim kształcie jak my, to zwłaszcza, proszę pana, zwłaszcza. Więc to tyle, jeżeli chodzi o tą materię poskładaną z mniejszych klocków. Natomiast, jeżeli pan Piotr pyta o powstanie materii z niczego, no to nie. Znaczy, z niczego nic nie powstaje. Natomiast materia może powstać z energii. I rzeczywiście ten wzór E równa się MC kwadrat, coś jest na rzeczy. I jest taka reakcja, która się nazywa reakcją kreacji. Jej przeciwieństwo to jest reakcja anihilacji. I w niektórych sytuacjach materia może się w całości zamienić w kwantę energii, to jest wtedy anihilacja, albo działa to też w drugą stronę. Jeżeli odpowiednie warunki są zachowane, to z kwantów energii może powstać materia i to się nazywa reakcją kreacji. Więc w największym skrócie tak, można stworzyć materię. Jeżeli mówimy o poskładaniu jej, czy o stworzeniu takiej widocznej materii z mniejszych punktów, no to w zasadzie życie na tym polega. A jeżeli mówimy w ogóle o materii, też można, jeżeli są zachowane odpowiednie warunki, to z energii może powstać materia. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze, doktorze. Do usłyszenia jutro, do zobaczenia w sobotę na pikniku naukowym. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Nie, to my dziękujemy. Ojej, 21 minut po 7 się zrobiło. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. Johnny Cash w poranku. 24 po 7. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Nie, też oglądałem ten mecz finału Ligi Mistrzów rok temu i też trochę było mi smutno, kiedy Real właściwie, no trochę też dzięki pomocy bramkarza. No, pan bramkarz tam ma swoje nas. Zdaje się, że on nie ma też dobrych dni teraz w nowym klubie. Zdaje się, tak. Tak czy inaczej, to jest dowód na to, że nigdy nie wolno się poddawać. O, fale nam się pojawiły. A niech będą i fale dzisiaj. Bardzo dobrze. Fale. To i bardzo dobrze. Fale dzisiaj też mogą być. W każdym razie dziś też będzie na sportowo. Pamiętasz, czym o tej porze roku zwykle bawiliśmy się w dzieciństwie na podwórku? Kapslami, bo to... O, właśnie, bo to... Wyścig w pokoju. Właśnie, wyścig pokoju. No i wyścig pokoju startował zwykle 9 maja, no to tak prawie na dniach można powiedzieć. Na podwórkach robiło się trasy, pamiętasz? Wklejało się w kapsel flagę, no i jazda, prawda? Plastelinę trzeba było też, żeby cięższy był. Otóż to. A dziewczyny w co grały? W gumę. No oczywiście, że tak. Zawsze wolały grać w gumę i nie wiem, kiedy ta zabawa kompletnie gdzieś zniknęła. I do tego stopnia zniknęła, że trudno sobie przypomnieć w ogóle zasady, o co chodziło w grze w gumę, jak to się skakało, no to mała podpowiedź. Gra w dziesiątki, nie wiem, czy pamiętasz takie podstawowe, że właśnie jeden przeskakujesz przez jedną gumę, dwa robisz dwa naskoki na gumę, trzy robisz, raz, dwa, trzy, tupiesz tylko nóżką, cztery skaczesz, obracasz się, wyskakujesz. Wylicza Monika Mikulska z firmy Aleksander, która postanowiła przypomnieć tę zabawę. W zestawie jest kolorowa guma i są dokładnie rozpisane zasady, bo w gumę można grać na różne sposoby, na przykład taki. Mówisz sobie na przykład, myszka Miki gra w guziki, smik, smak, smok, albo myszka Miki gra w guziki, kaczor Donald pije sok. Jeżeli wykonasz rymowankę, to masz punkty. No i masz punkty, właśnie. No nie wiem, ale masz córkę, ja mam córkę, myślę, tak, że byśmy mogli spróbować. No trudno, no. To nie takie rzeczy się dla własnych dzieci robi. Czy jest na sali ktoś, kto się przyzna, że grał? Ci męski. Tak. Dobrze. Gra w gumę to zresztą tylko mały element wyróżniony podczas ostatniej edycji konkursu na zabawkę roku serii gier Sport and Fun, która to seria ma aktywizować maluchy i rozruszać, no, także ojców. Na przykład w grze W siódme poty. Cztery pionki, tak jak normalnie w każdej planszówce, pokonujemy kolejne pola. Na polu tym mamy puzzle, który musimy zebrać. I teraz okazuje się, żeby zebrać ten puzzle, musisz wykonać przysiad, podskok, brzuszek, pompkę, w zależności od tego, co wskaże karta. A może tata lubi też rzucać do celu, no to wtedy ma strzał w 10. Ma tarczę podłogową, którą rozkłada, no i tutaj rzucamy woreczkami. Ale jeżeli chcesz się poruszać, to bawimy się w olimpiadę. Ustawiamy stoper na 10 sekund, w ciągu 10 sekund wykonujesz przysiady. Jeżeli wykonasz 12 przysiadów, no to masz 12 rzutów. Jeżeli wykonasz 6 przysiadów, to masz 6 rzutów. Dzieciak też już taki jakby wybiegany, będzie też spokojniejszy, grzeczniejszy i przede wszystkim będzie czuł, że coś razem robi z tym tatą, tak? A nie tylko ogląda mecz przed telewizorem. Kuleczki, piłeczki, worki, frisbee. Zestawów jest 10, niektóre to powrót do naszego dzieciństwa, niektóre to dzieciństwo pra, pra, pra, pra i tak dalej, pra, pra dziadków. taka gra średniowieczna, gdzie mamy palik drewniany z drewnianym moteczkiem, który wbijamy sobie w ogródku i rzucamy w niego podkową. Ale ponieważ to nie jest proste, to żeby maluchów nie zniechęcić, mamy do tego 8 śledzi takich namiotowych i 2 linie, którymi robisz pola dodatkowej punktacji. Że jak rzucisz sobie do takiego większego pola, to masz 1 punkt, jak do mniejszego, to masz 3 punkty. A jak już trafisz, uderzysz w ogóle, trafisz w ten palik, no to masz 7, a jak podkowa zatrzyma się na paliku, to 20. No i te gry, wplatając ćwiczenia do gry, sprawiają, że wysiłek staje się zabawą. Trochę zapominamy o słowie ćwiczenia czy trening. W tych wszystkich grach najfajniejsza jest jedna rzecz, że możesz to zagrać indywidualnie, masz 3 dzieci, puszczasz te dzieci, robią tor przeszkód i liczysz im czas. Masz urodziny z 30 dzieci, dzielisz ich na 2 drużyny i się ścigają. I teraz tak, bierzesz worek, skaczesz na worku do punktu oznaczonego pewnie przez kubeczek, przez woreczek taki właśnie gimnastyczny, wyskakujesz z worka, bierzesz skakankę, skaczesz na skakance do mety, wyskakujesz ze skakanki, kładziesz woreczek na głowie, skaczesz na jednej nodze do tego i masz cały rozkład jazdy, jak masz te gry sobie ułożyć. Wyobraziłem sobie coś. Tak, a co? Michała Olszyńskiego, jak gra w gumę. Ja go widzę w tym. Ja też go widzę, to odważny człowiek. To jest bardzo w każdym razie odważny. Tych zabaw nie potrzeba ogródków. Wszystko można grać w domu, no poza jedną grą chyba. Także jest to też zaleta. Dziękuję bardzo. Słuchacz się przyznał, że grał w gumę na podwórku. Był jedynym chłopakiem i do tej pory pamięta śmiech kolegów. 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Michał Przerwa. Polska i Stany Zjednoczone są bliskie porozumienia w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Tak mówi wiceszef MONU Tomasz Szatkowski, który jest teraz w Waszyngtonie. W najbliższych dniach odbędzie tam kolejną turę rozmów z przedstawicielami Pentagonu. Okazją do przedstawienia pierwszych ustaleń w tej sprawie mogłaby być wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu w pierwszej połowie czerwca. 50 ton śmieci w około 3000 worków. Z takim wynikiem zakończyła się akcja Operacja Rzeka. Sprzątanie brzegów rzek i ich okolic zaangażowało się 1900 wolontariuszy. Akcja dotyczyła prawie całej Polski i rozpoczęła się 15 marca. Brytyjski rząd oficjalnie potwierdza udział Londynu w eurowyborach. Wznowione wczoraj negocjacje gabinetu Theresy May z opozycją w sprawie umowy brexitowej nie przyniosły przełomu. Wcześniej rząd deklarował, że chce porozumieć się z lewicą, żeby wyborów nie trzeba było organizować. Jednak nieformalny zastępca premier David Lidington przyznał, że zabrakło czasu. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Poszukiwany nowy wykonawca obwodnicy Częstochowy. Niezwłocznie po odstąpieniu od umowy z firmą Salini rozpoczęliśmy procedurę wyłonienia nowego wykonawcy, który dokończy budowę obwodnicy miasta w ramach autostrady A1, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która 29 kwietnia zrezygnowała z umowy z Włochami. Jak wyjaśnia dyrekcja, odstąpienie od umowy było spowodowane brakiem prowadzenia prac, a także znacznym opóźnieniem względem harmonogramu. Nadchodzą wielkie zmiany w podatkach. Idą wielkimi krokami, ale wejdą w życie nie od stycznia, a dopiero od początku 2021 roku. Chodzi o nową konstytucję dla systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów przestało się sprzeciwiać wydłużeniu vacatio legis nowej ordynacji podatkowej i podjęło decyzję o przesunięciu o rok daty jej wdrożenia. To oznacza, że największy projekt legislacyjny tego rządu zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 roku. Czytamy w Pulsie Biznesu. Jak informuje resort, chodzi o to, by zapewnić wszystkim zainteresowanym odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian. Teraz rynki. Na zamknięciu indeks Dow Jones spadł 1,8%. To największy spadek tego indeksu od początku stycznia. S&P stracił prawie 1,7%. Technologiczny Nasdaq 2% pod kreską. Azja także na minusach. Tokio traci 1,7%. Hongkong 0,8% pod kreską. Seul 0,3% na minusie. O tym, co istotne dla inwestorów, w środę rano mówi Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. W dzisiejszym kalendarzu ekonomicznym tylko jedna ciekawa publikacja. Dane o produkcji w Niemczech. Koniunktura gospodarcza za Odrą przysiadła właśnie za sprawą przemysłu, który zorientowany na eksport odczuwa ograniczenie popytu z rynków zagranicznych. Ponadto inwestorzy będą wyczekiwać wieści z amerykańsko-chińskich negocjacji handlowych. Prezydent Trump zapowiedział podwyżkę ceł, wywołując obawy o wpływ eskalacji konfliktu na globalną aktywność gospodarczą i psując nastroje na giełdach. Każdy dzień może przynieść kolejne informacje o zwiększeniu lub zmniejszeniu szans na porozumienie. Na koniec jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,29, dolar 3,83, funt po 5 zł, frank szwajcarski 3,76 zł. A Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Sporo chmur może być, ale takie zachmurzenia umiarkowane. W Bieszczadach i na Podhalu miejscami słabe opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, 12 stopni w Zakopanem, 13 w Przemyślu, 14 w Rzeszowie, Białymstoku i Suwałkach, 15 w Kielcach, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie, 16 w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie, w Wieleniej Górze i Zielonej Górze po 17, a we Wrocławiu i w Opolu 19 stopni. Pan Tomasz jeszcze odważny. No tak, przyznaję się, że grał w gumę, ale tylko wtedy, kiedy trzepak był zajęty na podwórku, albo żeby wtedy, kiedy nikt z posiadających piłkę nie mógł wyjść na plac. Oto też jest hasło wywoławcze. Nie mogłem wyjść na plac. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Hej, z tej strony Aśka i moją pasją jest moda i design. Dlatego długo szukałam samochodu, który by mi się podobał. No i w końcu znalazłam nową Toyotę CHR. I po prostu od razu się zakochałam. Pakiet bezpieczeństwa ma, klimatyzację automatyczną ma, kamerę cofania, system multimedialny. No i te piękne felgi 17-calowe. Nie, no cała jest piękna. I cena też była przepiękna, niecałe 80 tysięcy. Po prostu koniecznie odwiedźcie outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie ósma. O tych grach, które powracają, i guma, i kapsle. Rozmawialiśmy trochę w projekcie Tata. Chciałem powiedzieć, że my na naszym podwórku byliśmy bardziej zaawansowani technicznie, bo my kapsle zalewaliśmy gorącym woskiem, który sobie potem zastygał i to wyglądało dużo ładniej i było bardziej efektywne. No i jeszcze chciałem pozdrowić kibiców Barcelony. No jakżeż mi przykro. No, naprawdę, od samego rana po prostu tak się uśmiecham sympatycznie. Jestem generalnie bardzo ponury, ale po wczorajszym wieczorze. No, naprawdę. Jeszcze raz dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. No słyszę, że słuchacz zadowolony. No brawo, brawo. No nie robimy tak. Chciałbym się przyznać, że też grałem w gumę w podstawówce, ale jaka była zazdrość kolegów, kiedy jako pierwszy miałem dziewczynę. O właśnie, 2-2 i 7-3 numer telefonu. Słuchacz zadowolony. Kibic Liverpoolu pewnie. Za 24 minuty ósma. She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Słuchamy. Piotr Metz. Przełomem w karierze Eltona Johna były koncerty w klubie Troubadour w Los Angeles i słynna recenzja w jednej z tamtejszych gazet. Ten jeden wieczór i jedna recenzja zaoszczędziły mi rok pracy. Nie było jeszcze internetu, ale poszła wieść gminna. Wystarczyło. Yeah. we'd like to thank you all for coming, and for everybody for listening, for ABC for letting us play, for A&R Studios for letting us have the studio, and to everybody in general, thank you, and keep smiling, because that's the most important thing, all right? Just going to do one more thing. Elton John, Piotr Metz, bardzo dziękujemy. My także dziękujemy, panie Eltonie, i do usłyszenia jutro. 227 trójek. Ja też chciałbym złożyć gratulacje. Dziękujemy za gratulacje. Za 28. Zapraszamy do trójki. Choć to przecież nie dla nas. Ale inny temat teraz. Sieci widma, czyli sieci zagubione przez rybaków, mogą być śmiertelnym niebezpieczeństwem dla ryb i dla ludzi, chociażby nurkujących w Bałtyku. Według ekologów tylko w polskiej strefie przybrzeżnej takich sieci jest 800 ton. Dlatego Polska razem z Niemcami, Estonią i Szwecją opracowała wspólny program wyławiania takich zapomnianych sprzętów rybackich. Dobra, idzie! Idzie! Super, jest! O, wyszła! Same sieci widmo są to zagubione sieci rybackie. Sebastian Kobus, WWF Polska. Zagubione narzędzia połowowe, które dryfują w toni Morza Bałtyckiego. Kutry wystawiają sieci, które są widoczne poprzez te boje na wodzie. Władysław Wójtowicz, rybak z Kołobrzegu. No ale jeżeli jakaś jednostka przejedzie im po sprzęcie, zerwie te bojki, no to oni też mają ciężko to znaleźć. Powstała mapa we współpracy właśnie z rybakami, gdzie oznaczyliśmy takie miejsca, gdzie sieci, zagubione sieci mogą rzeczywiście zalegać. To jest nasza mapa. Sławomir Dominik, rybak z Władysławowa. Tu są te kolorowe linie, to są nasze trasy trałowe. Potem mamy zaznaczone na czerwono, to są punkty stałe, tak zwane wraki, zaczepy stałe. To może być też jakieś niestabilne dno, jakiś grunt taki grząski, gdzie się nie trałuje, gdzie można zgubić, urwać ten sprzęt. Rybacy nam wskazują te miejsca, gdzie są te zaczepy, tak? Gdzie te sieci mogą się gubić. Marta Kalinowska, WWF. Oni mają taką specjalistyczną mapę, swoją własną, każdy ma na kutrze, gdzie zaznaczają te podwodne zaczepy. Współrzędne po prostu mają określone, gdzie są jakieś wraki, gdzie są jakieś inne gabarytowe przedmioty, które mogą stanowić taką przeszkodę podwodną dla sieci. My szacujemy, że w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego może znajdować się jeszcze 800 ton takich sieci. Trałujemy w poszukiwaniu sieci. Do połowu starych sieci służą takie urządzenia zwane szukarkami. Wyrzuca się je za burtę, a później ciągnie po dnie prędkością nie większą niż 1 milę na godzinę. Ten przyrząd ciągnie się za kutrem. Kiedy następuje złowienie sieci, jest wielki ruch statku i czuć, że ta sieć rzeczywiście się złowiła. Sieci widmo generują cały czas przyłów, czyli takie niekontrolowane łowienie się. I te sieci nadal łowią. Katarzyna Karpa-Świderek, WWF Polska. Łowią ryby, łowią ptaki morskie, łowią morskie ssaki. Zwierzęta zaplątują się w te sieci, a potem

Paul Simon. Numer telefonu znany. I jeszcze w sprawie tych zabaw. Ja chciałem przypomnieć z dzieciństwa, że oprócz gry w kapsle, to z kapsli robiło się również bączki. Mieszało się saletrę z cukrem, wypełniało się kapsel tylko odpowiednio większy i puszczało się bączki. Ile to firanek było popalonych przez to. Jeszcze takie zabawy były. I to chyba też właśnie jakoś tak wiosna zaczynała się moda na bączki. Całkiem niedawno z synem też próbowaliśmy to zrobić. Bardzo ciekawe zajęcie. Nie polecam. Przyjeżdżam przed chwilą koło pola, gdzie ludzie zbierają, jest ich bardzo dużo, ale na pewno nie więcej jest tych ludzi niż rzodkiewki. I tak mi przyszło takie pytanie do głowy, jaki jest klucz, bo jak idziemy do sklepu, kupujemy pęczek rzodkiewki i płacimy za pęczek. A nigdy się nie zastanawiałem, czy jest tych rzodkiewek 11, czy 12, czy one są ważone, a na przykład cebula taka ze szczypiorkiem, taka młoda. Czasami są 3 te główki cebuli, czasami są 4, czasami są 2. Czy to jest jakiś klucz, czy to jest ważone, mierzone? Nie mam pojęcia. Może ktoś wie ze słuchaczy? Być może, bo jak państwo słyszą, słuchacz zachodzi w głowę. Moim zdaniem gramasz. Gramasz może tu być słowem kluczem. Ile to jest pęczek? Ile to jest pęczek, właśnie. Bardzo dobre pytanie, 227 trójek. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze jeden słuchacz się wypowie. Pokochałem Liverpool, niestety w 83 roku, kiedy został wyeliminowany przez Widzew. Kibicowałem Widzewowi, ale od tamtej pory kibicuję już Liverpoolowi. I bardzo mnie cieszy ten ich sukces wczorajszy. Nie pamiętam takiej drużyny, która potrafiłaby się tak podnosić jak w 2005 w meczu z Milanem i właśnie wczoraj w meczu z Barceloną. Dziękuję bardzo. Kiwamy głowami. Idąc tym tropem, skoro kibicował pan Widzewowi po wyeliminowaniu Liverpoolu, zaczął pan kibicować Liverpoolowi, to dziś jest pan kibicem Barcelony. Myślę, że zbyt daleko posunięta interpretacja. Muzyczny rozkład jazdy. Jeśli chodzi o kibiców Barcelony, to mam wrażenie, że oni też są w stanie docenić to, co się wczoraj wydarzyło. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję przynajmniej. Chociaż szkoda Lionela Messiego. Tutaj Michał ma rację. Może ta złota piłka właśnie odjechała. A teraz jeszcze jedna historia pokazująca, że życie prywatne naszych muzycznych bohaterów nie da się oddzielić od ich twórczości, życia tego prywatnego, a przynajmniej w Ameryce nie potrafią lub nie chcą. Don McLean przez kilka godzin mógł się cieszyć z przyznanej mu przez Uniwersytet Kalifornijski nagrody imienia Gershwinów za całokształt twórczości, a odebrano mu tę nagrodę po tym, jak kapitule przyznającej to wyróżnienie uświadomiono, że 3 lata temu Don McLean został aresztowany i oskarżony o przemoc domową wobec swojej już teraz byłej żony, Patricia. Krewki, 73-letni dziennikarz, piosenkarz oczywiście, przyznał się wówczas do winy i sprawa została załatwiona polubownie, ale niesmak pozostał. No właśnie, i teraz ponosi tego konsekwencje. Bye bye, nagroda za całokształt twórczości. No i bye bye, American, wiadomo co. Zresztą pan Don zaraz sam zaśpiewa. The music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Don McLean. A teraz informacja dla fanów Cat Power, czyli Shelly Mary Marshall, która wyrusza w trasę koncertową. Będzie ją można usłyszeć w Europie na żywo. Trasa rozpocznie się 27 czerwca w Londynie i będzie to jedynie rozgrzewka przed koncertem dzień później na festiwalu Glastonbury. Wśród późniejszych festiwalowych występów wymienić można m.in. Montreux Jazz Festival, Days of w Paryżu, festiwal w Lyonie, w Brugii i we francuskim No właśnie, te mniejsze miejscowości lubimy, ale nie jestem jakby odważny, żeby to przeczytać. Haroville-Saint-Clair, tak mi się wydaje. Euroville, bo hej jest, tak, jest niemy. Tak czy inaczej, Madcool Festival w Madrycie jeszcze dołożymy i Stimmen Festival w niemieckim Lörrach. Wszystkich liczących na spotkanie z Cat Power na którymś z sierpniowych festiwali w imieniu artystki musimy rozczarować i przeprosić. Koncert 21 lipca na Latitude Festival w angielskim Suffolk będzie jej ostatnim występem na Starym Kontynencie. A przy okazji Cat Power wyciąga kolejną piosenkę przypominając o tym, że w październiku okazało się 10 w jej karierze wydawnictwo długo grające. Utworu Horizon mam nadzieję, że jeszcze posłuchamy, a my przypominamy duet z kim? Z panią Laną? Z panią Laną. O znamiennym tytule Woman. Sherlin, pani Lana, bardzo nam to ładnie dziś zagrało o poranku, a teraz mierzący 164 cm wzrostu i przyzwyczajony do żartów na ten temat Jamie Cullum, który szykuje się do wydania swojej nowej płyty. Przepraszam, ile? 164 cm wzrostu. Płyta będzie nosić tytuł Taller, wyższy. Ósmy album w dorobku planuje opublikować 7 czerwca. Odliczanie się zaczęło, a wszystko to umilić ma piosenka tytułowa Wszystko to, czyli oczekiwanie. Piosenka, którą amerykański pianista i wokalista był uprzejmy się już z nami podzielić. Stars alive. I wish I was taller. I wish I was wiser. So can I stand next to you? So can I stand next to you? Traditional sense. We to wear as solid as a sky fence. To be locked in the arms of a glorious life with your body as my shrine. I'll be happy to drown when we're both lying down. I'll commune with the divine. I wish I was taller.